tegen het einde van het jaar. De feestdagen waarbij radio niet weg te denken is. Ook dit jaar zijn uw 12 radiodagen weer piekfijn voor elkaar. Radio Horizon, tijdens een wonderful Christmas time and a happy new year. 24 uur per dag, kerstverse regionale radio. Radio Horizon, daar waar wat te beleven is.